Never one castle. Hambi dunia mikonobi, ko cherambolo, barati sorolate, sebeko bantorola. Hambi dunia mikonobi, ko charambolo, barako bantorola, musoko bansegena. Netara Bamako, newara Abidjan. Netara Conakry, Bara, Nesera Farasi, Sebeko Bantorola, Amogonu. Neme wan kaso, Neme taka dugura. Neme wan kaso, Neme taka dugura. Sankuru pini elema. Tabeo, Sankuru bini wulumbuda fanya, Tmangwa tabeo, Mamlora rare, Foyela mam, Tiba yir kulobo ne kuri, Masongo, Yelama, Tabo puerum bingma, Yelumbawe, Tabo puzerum bingma, Tumwa tabeo, Mamya maya ifas, Ah, Mugonu, Kawe yato. Neme wan kaso, neme taka Tituru na nkore, kalora tom na meya, ting na whiske, buangoro ya biga, apo na mbos, amogonu. Neme wan kaso, neme taka dugura. Kalora tom na meya, tituru na nkore, kalora tom na meya, ting na whiske, buangoro ya biga. Hapo na mbos, hamogonu. Neme wan kaso, neme taka dugura. Neme wan kaso, neme taka dugura. Yere yini kafisa ko yiniye. Neme wan kaso, yere yini kafisa togo yiniye nana. Neme taka dugura, hamogonu. Neme wan kaso. Yere yini kafisa ko yini ye. Nebu wakaso. Yere yini kafisa togo yini ye nana. Nebitan kadugura. Ah, mogonu. Nebu wakaso. Ah, badenu. Nebitan kadugura. Ah, mogonu. Nebu wakaso. Ah, badenu. Nebitan kadugura. Sebeko bahan toro lale. Nebu wakaso. Barako bahan toro lanana. Nebu tanka dugura. Musoko bahan segenale. Nebu wakaso. Ah, mogonu. Nebu tanka dugura. Ah, badenu. Nebu wakaso. Ah, mogonu. Nebu tanka dugura. Ah, badenu. Nebu wakaso. Ah, mogonu. Nebu tanka dugura.